نو عملیات عملیات د عمر دواکو سمر گونه واری دیواری پکو پر دواکو نو عملیات عملیات د عمر دواکو سمر گونه واری دیواری پکو پر دواکو شردنگ واج بالا رو برکه الله نو عملیات عملیات عمر دواکو شردنگ واج بالا رو برکه الله نو عملیات عملیات عمر دواکو پر دخمنانو تنگ در زلمی بریدونا اللہ نوی عملیات عملیات عمر دواکو سمر گونی واری دیواری پکو پر دواکو پور گڑی گی در تقیز اللہ نوی عملیات عملیات عمر دواکو پور گڑی گی در تخیز اللہ نو عملیات عملیات دا عمر دواکو دا منصوری نخکری تنگ عزم لرین اللہ نو عملیات عملیات دا عمر دواکو سمر گونی واری دیواری پکو پر دواکو اخلیش وان دل ستم گرو اللہ نو عملیات عملیات دا عمر دواکو اخلیش وان دل ستم گرو اللہ نو عملیات عملیات دا عمر دواکو تولی تولی سنگر تخیز کروانونا اللہ نو عملیات عملیات دا عمر دواکو سمر گونی واری دیواری پکو پر دواکو زمانگر مانونا با پرکڑی اللہ نو عملیات عملیات دا عمر دواکو منگر مانو نبا پورکڑی اللہ نو عملیات عملیات عمر دواکو تنکی دوانان دا استشهاد اگر تزین اللہ نو عملیات عملیات عمر دواکو سمر گونی واری دیواری پکو پر دواکو غزا زن لجوان دیدی اللہ نو عملیات عملیات دا عمر دواکم دا غزا زن لجوان دیدی اللہ نو عملیات عملیات دا عمر دواکم د وصال کلی تراوڑی سپین بیرغون اللہ نو عملیات عملیات دا عمر دواکو د وصال کلی تراوڑی سپین بیرغون اللہ نو عملیات عملیات دا عمر دواکو سمر گونی واری دیواری پکو پر دواکو نو عملیات عملیات دا عمر دواکو سمر گونی واری دیواری پکو پر دواکو سمر گونی واری دیواری پکو پر دواکو